Bueno, baixamos un pouquinho a música e vamos a falar, pois, que tiñamos gañas de poder falar pois, con un xornalista e ademais deste, do Xornal de Lemos, que é un xornal digital e que naceu precisamente o Día das Letras Galegas. Sí, señor, sí. E vamos a falar con José Manuel. Sí, que o noso compañeiro Xosé Manuel nos deu os enderezos. Muy bien. Todos tivemos a honra de poder, pois, atoparnos con Xurxo Salgado. Muy bien. Muy boas tardes, Xurxo. Hola, boas tardes. Boas tardes e moitas gracias por... Moitas gracias por participar connosco. Eso, muy boa tarde, como diría. Boa tarde, gracias a vos por convidarnos aquí a estar no vosso programa. Bueno, hombre, en primeiro lugar, felicitarvos por esa nova publicación digital que agardamos e desexamos moitísimos éxitos. Xornal digital, xornal que cubrirá toda a zona de da Ribeira Sacra, digamos, non somente es Monforte. Efectivamente, a idea do Xornal de Lemos é cubrir non só a terra de Lemos, que é certa Monforte, todas sí. os concellos, digamos, adxacentes, Sober, Pobra do Brollón, sino ir un poquinho máis alá, non? Sí, sí, sí. Vamos a chegar a zona de Quiroga, incluso a zona do Sancares, tamén vamos a coller tamén polo outro lado, por Ribeira de Piquín, é dicir, é un poquinho... Un poquinho máis amplio do que serían as terras do Lemos, non? Sí. Sería o sur da provincia de Lugo, non? Entonces meteremos tamén ata o que son a zona dos Ancares, Caurel, Ancares e tamén a Vía de Suarra e Fonsagrada, non? Efectivamente, nos metemos aí. Ben é certo que unha pequena puntualización xunto con o Xornal de Lemos saliu ese mismo día, 17 de maio, outros dous xornais, sí, que son Lugo Xornal, sí, e Xornal da Mariña. Entón, digamos, a zona de Fonsagrada e os Ancares, incluso a comarca do Bierzo galega, algo falante, cubriría Lugo Xornal, ¿no? E o resto quedaría para Xornal de Lemos, ¿no? Muy ben. O sea que, bueno, a idea é un poquinho tamén, é dicir, facer produtos xornalísticos en galego nunha zona como Lugo, que en principio Lugo é galego falante, pero que nos últimos tempos está dando síntomas de pérdida, de esta, ¿no?, españolización, por así decirlo. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, en primer lugar hai que darlle a todos os nosos entes o enderezo digital, non? Efectivamente, pois que vayan apuntando aí, sobre todo aqueles que son originarios do sur de Lugo, ou en todo caso da provincia de Lugo, ou galegos que queran ter información en galego, o enderezo é www.xornaldelemos.gal. E logo tamén teñen a posibilidad de ir aos outros xornais, que serían www.lugoxornal.gal ou www.xornaldamariña.gal. Bueno, aí en xornaldelemos.gal poden... eu xa estuve mirando, xa estuve enchafardeando. Poden visitar todo. Que tal esa ollada? Esa ollada moi boa. Dades puntualidade de todo. Pois esa idea, que a xente que está en navegación e moitos deles conectados con Lugo poda estar informados desde a migración do que pasa no país. Ademais deso, falades, pois, non sei, dun gandeiro, quizáis dun ama de casa, despois, claro, como é normal, eso salen todos os diarios, accidentes, cousas que van ocorrindo. Efectivamente, sí, a idea é dentro das nosas posibilidades, porque, sí, obviamente, sí, non somos os grandes xornais, intemos os medios que teñen eles, non? No, bueno. Moitas veces pagados con diñeiro de todos os galegos. Sí. Que, bueno, non vamos a entrar aquí nas ajudas da Xunta aos medios e como están todos juntados, porque ese é outro debate, pero que dicen, non somos un medio humilde e modesto, sí, e sí, dentro das nosas posibilidades, aí da que si transmitimos, queremos transmitir, contar as historias da xente. Sí, sí. Este é o medio da xente, queremos contar historias humanas, historias que chegan ao corazón dos limenses e dos que non son de Lemos, sino sí, de toda a comarca, non? Porque aí dades oco a todo, hasta incluso de cousas antergas teño visto de algunha, non sei, da posguerra, da guerra, en fin, daquelas cousas, sin meterse en profundidades, pero dades unha visualización que para min ten un 9. Bueno, pois pues, é de agradecer, home, que xente que estedes aí valoredes o traballo que facemos, non? Hombre, porque a intención é esa, pois que a xente, tanto a xente que vive aquí como a xente que está desfora, poidades ter unha ollada diferente do que está acontecendo, non? Sí. Tanto, sobre todo, o que pasou pois, durante a Guerra Civil, esas cousas que se calaron, e sobre todo nunha comarca que foi moi represaliada, como foi toda a terra de Lemos e todo o sur da provincia montaña de Lugo, e sobre todo historias humanas, historia da xente común, sí, da xente que a que realmente para min, para todos que facemos o xornal de Lemos, o resto dos xornais son realmente os protagonistas, sí, porque sin a xente un país non vive, non? Sí, bueno, sí. Un xornal que abarca todo. Abarca moito, Todo que debe ter un xornal, sí, en papel, pero que o que sí é certo que, ademais, apostades por unha cousa importantísima que en Galicia debece, sí, señor. Que é precisamente o noso idioma, non? Home, eso é fundamental, Eso xa foi unha das cuestións que nunca se puxo en dúbida desde, a decirvos que este proxecto nace asociado a un medio que está un referente en Galicia, que é o Galicia Confidencial, sí, un medio, sí, que leva desde o ano 2003 informando en galego con todas os atrancos que iso supón, sí, un medio represaliado polos poderes, sí, un medio crítico, sí, e grazas tamén a ese soporte de Galicia Confidencial e con esa filosofía do Galicia Confidencial de contar todo sin un tipo de cortapisas ou farrapo na boca, sí, pues, esa idea, é dicir, aínda que iso lle molesta moito a moita xente, a moita xente poderosa, a idea é que non nos vamos a calar, ¿no? No. Que sobre todo facelo no idioma, no idioma do país, e sobre todo nun sitio que é galego falante, como a comarca de Lemos, uh-huh, a montaña e todo o sur de la provincia, ¿no? Poñer no mapa de Europa, digamos, en o mapa, sí, de ser internacional, precisamente a nosa comarca e esa zona de Lemos, porque non fala de somente de economía, de sucesos, de cultura, de turismo, sino tamén de cultura en sí, posto que unha grande monfortina, bueno, de Sober concretamente, acaba de gañar un concurso de música contemporánea precisamente en Londres, non? Sí, e eso quere decir que se pon en valor a zona da Ribeira Sacra, non? Efectivamente, porque a Ribeira Sacra existe, hostia. Claro, sí, que hai que reivindicala, que huevos, que solo va a ser todo, sí, sí, Vigo, sí, o a Coruña, ¿no? No. No, sí. O país é moi grande, hai moita xente, sí, hai xente pequena que fai país, e esa xente realmente hai que valorar. E sí, lembremos, sí, que as cidades non serían cidades se non fora a xente de outras zonas do país a habitarlas e a traballar velas. Claro, ¿no? Claro. E a piques de ser grande cidade, si houberan conseguido o Lugo a subir, a ascender, sí, ¿no? Eso ainda sería, pero que, eso xa sería hostia. Pero que si ano que ven siguen pola mesma línea, somos capaces de chegar aí arriba e facer o mesmo que fixo Huesca, non? Sí, igual. Pues intentaremos aquí de los jornais dando un pulo ahí, sí, señor, todo lo que podamos, claro, a ver, sí, si hacemos algún fichaje estrella para que o Lugo esté en primera ahí luchando contra Barcelona, que vaya a Barcelona y aquí demos una mañeira también a Barcelona. Aunque no se llama mañeira, o que sí es cierto que quiere decir que equipos modestos, que ciudades modestas, entre, sí, comillas, pues se sean capaces de amosar a su valentía y a su poder, pues de grandeza cabeza, puesto que son capaces de poder lidiar e poder codearse con outros que teñen muitísimo máis nivel económico, non? Claro, é que vos decía, é que cando hai ilusión, cando hai ilusión unha cousa, o resto ven dada, é decir, sí, sí, si hai ilusión, sendo un club pequeno, mira do Lleida, vos que estades en Cataluña, sí. Iba a pensar que o Lleida este hombre estuvo dando a batalla e xogando con ele, ganando os grandes, entendes? Sí, entón, sí. ¿Por qué no o Lugo? Claro que sí. ¿Por qué no o Pontevedra o Ferrol? Que sí, señor. Bueno, primero que veña o Lugo, después se verán os de... Os outros. Bueno, xa, pero bueno, é tamén que a misión que dará de país. Sí, sí. En este caso, ni ser tan importivo que sea un galego, ¿no? Y, sí, sí. Puede ser, pues, que gane, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y qué bonito será también ver también un derbi en segundo, o Depor y do Lugo, ¿no? Sí, sí, sí, señor. O hay que roelo, ¿no? Sí, sí, hay que roelo. Ese de, o de Pontevedra, que... Sí. Que en tempos chegou a la arriba tamén, sí, sí, sí. Se va a chegar arriba, se va a Copas del Rey, ¿no? Logo. Pues, sí. Pues xa veredes como Lugo, aí entre todos vamos a dar Hombre, vamos a dar un empuxe. Sí, sí, ahí está. Y a ver si podemos vermos aí nun campo de fútbol, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Pues nada, que eu quería preguntar, como... porque andades pola rúa como todo o mundo, como vos dicen como foi acollido este diario digital que vos dicen, pues mira, que vos contan. Vamos a contar un segredo a vos, que máis como seguro que tedes moitos ouvintes a máis galegos para que se enteren ben, pois a verdad que acollidos pola xente moi ben, estamos tendo moita interacción en redes sociais. O que xa non fomos acollidos tan ben foi polos poderes. Ah, bueno, pero eso xa. E polos poderes mediáticos, oye. Sí, sí. Sei que no Progreso e na Voz está un poquinho nervioso. Ah, bueno, está un pouco nervioso. Bueno, sí, sabes, pues, como lle chamo o Progreso? Sí. Bueno, pois... A folla parroquial. Bueno. Bueno, eu aí non quero meterme... Bueno, pero eu podo dicilo. Me refiro que hai vos compañeros que traballan... En claro, sí, hombre. No. Queremos... A ver, esto non se trata de jardar liriñas. No. O que deberíamos todos é traballar por un ben común, que neste caso, polo ben de Monfortinos ou ben da xente da provincia, e si todos traballamos por iso, non vamos a estar aí con eles, ¿no? Entón, por iso... iso de que nace outro medio e entón hai que afogalo un pouco as uñas, eu non acabo de entender, ¿no? É algo que tiñades que contar con él, non? Porque en realidade os poderes fácticos, entre comillas, son capaces de decir, bueno, pues isto non é o que nos queríamos, porque senón xa porían eles en marcha, non faría... Supoño que esa idea, pero que hai que ter un pouco a mente aberta, e hai que pensar que é necesario que ter nun país que ten unha lingua propia, especialmente unha comarca que é a máis falada, como non vai haber ser posible ter un medio en galego. Es decir, iso non pode ser. É un espacio que hai que cubrir, e aí estamos nos para intentarlo cubrir. Se outros non o quixeron cubrir, xa non é cuestión nosa. Claro. Entón, bueno, temos unha riqueza tan grande como a lingua, como vamos a non impulsar, a defendela? Que queremos que morra? Claro que sí. Bueno, eso... Eu queria facer unha pregunta, que falamos onte a Mico Pechado. Sí, sí, sí. A ver se chequen aí que a Cataluña tamén con este xornal. Hombre, claro. Sí, eso xa está. Eso eu xa te dixen, e é unha idea que estamos barallando, é así un pouco en plan de coña, ¿no? Pero, sí. Oye, por que non? É decir, eu insisto, eu algo que valoro os catalanes, que son sempre moi emprendedores, ¿no? Cando eles sempre intentaban fazer cousas, aquí vían os empresarios catalans, os galegos sempre temos man de obra, ¿no? Sí. Son moi bons traballadores. Oye, tamén somos empresarios. Tamén. Tamén, igual ao xornal, un xornal de Cataluña, por que non? Galego, en Cataluña. Sí. Falando das actividades dos galegos. Cando... Os catalans, pero galego. Cando... A nosa lingua. Cando poida chegar por aquí, nos estaremos encantados de acercarvos e achegarvos precisamente a cualquera das asociacións galegas para que dar a coñecer ese traballo. Unha cousa que podería, que debería, digo como suxerencia, poñer no xornal ou poñer un apartado no que poidan participar os lectores ou os asiduos, máis que nada, por o feito de que non somente seguirvos no Facebook, Google, no Twitter, mira, o cualquier... esa posibilidad. Eu hai o correo electrónico a través de redaccion@xornaldelemos.com. Sí. O punto gal, creo que é o punto com. Non fagades agora moito caso porque sí. Por cuestións de dominios igual tuvemos aí. A xente pode mandar un so que queira, eh? Sí, sí. Encantado, e además encantado de recibir achegas, porque probablemente o seguinte paso que veamos vai ser o de facer precisamente que a xente participe directamente, que haxa opinión. Aí está, é dicir, na páxina que ten de xornaldelemos.gal, poñer un apartadiño que diga contacto ou que diga envíanos a túa suxerencia ou que, non sei, o que ti dis, o correo, non? Non, pero aí vades abaixo de todo, que pon quen somos, quen estamos, e sí. Aí pon xa un correo electrónico que redaccion@, e aí calquera suxerencia será benvida. Tambén sí, sí, é certo sí. que vos digo que a idea é ampliar, facer unha sección que sexa participa, opina, ou... Nunca xa un pequeno claro, chat, ou mellor, ou sí, que... Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues son, a que pasa é que hai que ir chanciño a chanciño, claro, eh? Claro, claro, claro. Porque... son moitas cosas e, bueno, a todo non damos, non? Sí, claro. Hombre, lógico. Bueno, pois... Acabastes de nacer. De momento... Claro, por iso, xa, digo vos que levamos hoxe mesmo unha semana, xusto hoxe, é unha semana, sí. Levamos unha semana de vida. Sí, entón, bueno, pois... Que xa fitestes pues, moito. De entrada, parabéns... Que para mí moitas graciñas bueno. por ese traballo. O que sí faremos, diremos yo as redes, que algunhas das actividades e algunhas das accións que se fan aquí en Cataluña, os galegos, pois que o mellor poidades vos recollelas e poñelas nun apartadiño. Os galegos de Cataluña son capaces de facer isto ou fixeron tal cousa. En cuanto a actividades medianamente culturais que tamén se celebran aquí. Uh-huh. Por suposto. Sí. Nos encantado, e además temos aí a Galicia Confidencial dando, claro. dando soporte. Claro, todo que mandedes, benvido será. Tenedes a posibilidad de mandalo aí ou mandalo a info@galiciaconfidencial.com sí, sí. E nos encantados, eh. Pois, sí, sí, sí. Agradecemos moitísimo esta novidade de todos os nosos ointes estarán encantados de poder visitar cando menos a vosa páxina xornaldelemos.gal bueno, feliz aparte dos... un poqueño de publicidade o resto, insisto sí. xornaldelemos, lugoxornal.gal xornaldamareña.gal bueno. xornaldevigo.gal bueno, as demais, non? As sí, claro, irmáns claro, haberá en Barcelona e en Cataluña pues, haberá migrantes de todas partes de Galicia. Ten esos 4 jornales, además de Galicia Confidencial. Muy bien, muy bien. Estupendo. 5 polo precio dun. Muy bien. Moitas grazas, Xurxo. Moitas grazas, Xurxo. Moitos éxitos. Moitos parabéns. Veña. Pois, graciñas a vos e tamén darvos os parabéns a vos por manter un faladoiro en galego nunha zona como Cataluña tamén implica... representa unha viveza da lingua e da xente que está desde aí impresionante. Vale, ten en conta que aquí levamos uns cuantos anos, pero hai outro programa que facemos que se chama sempre en Galicia, en Radio Cornellá, que leva 31 anos. Pois eso é un mérito, eh? Iso é un mérito. Un oso grauciño de área tamén aportamos. Pois pues a ver si xejámonos alá tamén. Sí, eso desexamos, sí, señor, hombre. Sí. Pues, hasta outro momento, Xurxo. Hasta outro momento e unha aperta a todos os ouvintes de Cornellá. Moitas grazas. Moi ben. Adeus.